Book 2 32 32 32 في المطعم 4 Restoranda 4 Restoranda 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Ketçaplı bir patates kızartması. Ketçaplı bir patates kızartması. وثناني مع المايونيز. Ve iki tane de mayonezli. Ve iki tane de mayonezli. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Ve üç tane de hardallı sosis. Ve üç tane de hardallı sosis. ماذا عندكم من خضروات؟ Ne tür sebzeleriniz var? Ne tür sebzeleriniz var? عندكم فاصوليا؟ Fasulyeniz var mı? Fasulyeniz var mı? عندكم قرنبيط؟ Karnabaharınız var mı? Karnabaharınız var mı? أحب أكل الذرة. مصر yemeği severim. مصر yemeği severim. أحب أكل الخيار. سلطالık yemeği severim. سلطالık yemeği severim. أحب أكل الطماطم. Domates yemeği severim. Domates yemeği severim. أتحب أيضاً أكل الكراث. Siz de pırasa sever misiniz? Siz de pırasa sever misiniz? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. Siz de lahana turşusu sever misiniz? Siz de lahana turşusu sever misiniz? أتحب أيضا أكل العدس. Siz de mercimek sever misiniz? Siz de mercimek sever misiniz? أتحب أيضا أكل الجزر. Sen de havuç sever misin? Sen de havuç sever misin? أتحب أيضا أكل البروكولي. Sen de brokoli sever misin? Sen de brokoli sever misin? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. Sen de biber sever misin? Sen de biber sever misin? La uhibbul basal. Soğan sevmem. Soğan sevmem. La uhibbul zeytun. Zeytin sevmem. Zeytin sevmem. La uhibbul fıtır. Mantar sevmem. Mantar sevmem. Thank you.